الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب السلام. قال رحمه الله: يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة. هو نايتوا ملانغو وسلام. Anasema Sheikh Saidi rahimahullah, yasihhu salamu fi kulli ma yamdhabitu bisifa, inasihi bei hii beiu salam katika kila kitu ambacho kinadhibitika kwa sifa, kila kitu ambacho kinaweza kikasifiwa alafu sifa zile zikadhibitiwa na mtu, inasihi kuuza bei hiyo kama itakavyokuja taarifu yake kwa kirefu. Idha dhabatahu, sifa ya kwanza, idha dhabatahu bijami'i sifatihi allati yakhtalifu biha thaman, akikidhibiti kile kitu kwa sifa zake zote ambapo yakhtalifu biha thaman, ile thamani inatofautiana kwa sifa hizo, sharti yule mwenye kununua bai'u salam akidhibiti kile kitu anachokitaka kwa sifa zote. Pili, wa dhakara ajalahu, pia ataje muda wake. Tatu, wa atahu thamana kabla tafarruq, ampe thamani kabla ya kufarikiana katika ile majlisi ya akdi. An ibni Abbas radiyallahu anhuma qal: qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-madina wa hum yuslifuna fi thimari sanata wa sanataini. Mufikiwa na ibni Abbas radiyallahu anhuma, anasema alifika mtume swalla Allahu alayhi wasallam Madina, na huku watu wa Madina wanauziana hiyo bai'u salam katika matunda mwaka mmoja na miaka miwili. Faqala, mtume akasema: man aslafa fi shay'in falyuslif fi kaili ma'lum wa wazni ma'lumin ila ajalin ma'lum, mwenye kuuza bai hii bai'u salaf au bai'u salam, yote imekuja bai'u salam na bai'u salaf. Kwa anayeuza bei hii katika kitu, falyuslif fi kaili ma'lumin, na afanye hivyo katika pishi yenye kujulikana, wa wazni ma'lumin, na wizani wenye kujulikana, ila ajali ma'lum, mpaka muda unaojulikana. Waqala sallallahu alayhi wasallam: man akhadha amwala an-nasi yuridu ada'aha addaha Allahu anhu, mwenye kuchukua mali za watu hali ya kusudia kuzilipa, addaha Allahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala humlipia. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah, na anayechukua mali za watu hali ya kuwa akitaka kuziangamiza na kuzipoteza mali za watu, atlafahu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala na mtu huyo humwangamiza. Mwenye kuchukua mali za watu, yuridu adaaha, hali ya kutaka kuzilipa mali zile, anachukua mkopo alafu analipa, addaha Allahu anhu, Allah humlipia. Yani hufanya sababu, Allah subhanahu wa ta'ala husababisha mpaka akapata lile deni la watu, akalirudisha, akalilipa. Lakini waman akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah, anayechukua mali za watu hali ya kusudia kuzipoteza na kuziangamiza mali za watu, atlafahu Allah, Allah naye humwangamiza mtu huyo. Kwa ile nia ya mtu ya kuchukua mali ile, ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala aidha atamsaidia au hatamsaidia yule anayechukua mali za watu. Kama akichukua mali za watu kwa nia kwamba atazilipa, huyo Allah subhanahu wa ta'ala humjalia sababu mpaka akapata ile mali akairudisha. Ama yule anayechukua mali za watu kwa nia kwamba halipi tena, anachukua tu kwa nia ya kuwadhulumu wenyewe mali hizo, Allah subhanahu wa ta'ala humuangamiza mtu huyo. Rawahu al-Bukhari. Yakulu asharih: as-salamu lughatan al-i'ta, salam katika lugha ni kutoa. Wa huwa wasalafu bimaanan wahid, na salam na salaf ina maana mamoja. Waznan wa maana, assalam na assalaf, wizani na maana ni mamoja. يقال أسلم الثوب للخياط أي أعطاه إياه وسيم وكتك لغة كيراب أسلم الثوب للخياط معناك أعطاه إياه علمبه يفوندي وانغوه غوهيو وسمي السلم سلما لتسليم رأس المال من المجلس إميتو هي بيع السلم إميتو سلم وسباب يكسلميش وإلى رأس المال كتك مجلس عقد yule mnunuzi anatoa ile mali wanataka gari kadhaa pesa zangu ni hizi gari benzi sijui na milango minne gear yake ni kadha ni automatic ina vioo kadha na kadha kadha hii ndio inaitwa bai'u salam au bai'u salaf ile mali anaitoa kabisa kabla hajapatiwa hiyo gari sasa imeitwa bai'u salam kwa sababu ya kusalimishwa ile rasilimali katika majlis ya aqd وسمي سلفا لتقديمه قبل أوان استلام المبيع نبيه ميت وسلف بيع السلف وكتنغليز وإيوز رسل مالي قبل يوكات وكبكي كيلي تعوزوا كيلي كنا تعوزوا كنا تلوا إلي مالي ثماني إنا تنغليز ويوكات بيع السلم أو بيع السلف وهو نوع من أنواع البيع علاوة على اللفظين المذكورين نهيني موجة كتك سمبول زبي فموجة نما تمشي هاي ماويلي الوتاجوة إذا السلم أو السلف والسلم استلاحا هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد سلم بيع السلم كاستلاحي مع علماء ni akdi kufunga akdi kwa kitu chenye kusifiwa katika dhima muajali chenye kuwekewa muda si sasa hivi muajal chenye kuwekewa muda bi thamanin makbudhin fi majlisi al-akdi kwa thamani yenye kupokelewa katika majlisi ile akdi wakila huwa shirau ajilin biajil shirau ajilin biajil ni kununua kitu kilichoekiwa muda kitakachochelewa biajil kwa thamani ya sasa hivi shira'u ajilin biajil wa huwa bay'un ujjila thamanuhu wa ujjila muthmanuhu zote hizi ni taarifu za bay'u salam hii ni bei ambayo imeharakishwa thamani yake na kikacheleweshwa kile kikacheleweshwa kile kilichotiwa thamani yani kinachouzwa bay'un عجل ثمنه وأجل مثمنه نبي أمبايو ثمنياك مهاركشوا وأجل مثمنه نكيكا خيريشوا كيلي كينا تشوزوا أركان السلم ثلاثة أركان نغوزو زهي بيع السلم نتات أولا الصيغة ما تمشي يالي كوزيانا وهي الإيجاب والقبول نيل إيجاب maneno ya yule mnunuzi wal kabul na kabuli ya yule muuzaji nataka kitu kadha chenye sifa kadha wa kadha hii hapa thamani yake yule muuzaji akasema nimekubali kukuletea kitu hicho akachukua ile thamani hiyo ndio asigha ambayo ndio al ijabu wal kabul pili katika nguzo za bayu salam al aqidani وهما المسلم والمسلم إليه يولي من يكوز بيع السلام نا يولي من يكوبيوا من يكوتوا نا يولي من يكوبيوا إلى ثمان ديو المسلم والمسلم إليه نقوز يتاتو المحل نبال محالي وهو رأس المال الثمن والمسلم فيه نئل رسل مالي yani ile thamani inaotolewa pale ndiyo nguzo ya tatu ya bei hii bai'u salam au bai'u salaf hukumu as-salamu jaizun bil kitabi was-sunnati wal ijma' bai'u salam ni jaiz kwa Qur'ani na hadithi na itifaki ya maulama amma al-kitabu fa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إني مليواميني مكيوكيانا ديني مبقى مدى معلوم فاكتبوه لياندكيني ديني هيلو قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية. ابن عباس رضي الله عنهما أسمى نكيري كما بيع السلف iliyo dhaminiwa mpaka muda maalum Allah ameihalalisha katika kitabu chake na ameiruhusu bei hii, kisha akasoma aya hii ya suratul baqara ayatul dayn. Wa amma sunna ama hadithi fa hadithu ibn Abbas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man aslafa fi shay'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Mwenye kuuza bai'u salaf katika kitu, basi nauze kwa pishi yenye kujulikana na wizani wenye kujulikana, ila ajalin ma'lum, mpaka muda wenye kujulikana. Lazima vitu vyote hivi vijulikane ndio itasihi bai'u salaf. Alhadithu muttafaqun alayhi. Wa amma alijma'u faqad aqada alijma'u ala dhalik. Ijma' imefungika juu ya jambo hilo, hakuna aliyepinga katika maulama. Suratuhu, sura yake, mithla an yu'tiyahu 5000 riyal muqabila an yaruddaha 100 kisin urzin ba'da sana. Ni mtu kumpa mwenzake riali 1500 halafu kwa mkabala ya kwamba amrudishie magunia 100 ya mchele baada ya mwaka mmoja. Au yu'tiyahu 50000 riyal muqabila an yaruddaha sayyara tasalun tiraz 2000 wa hakadha. Au kumpa mwenzake, mtu kumpa mwenzake riali 50000 kwa mukabala kwamba amrudishie gari saluni model wa 2000. Huu ni mfano mwingine wa bai'u salaf, kwamba mtu anampa mwenzake riali 50000 kwamba akamnunulie gari saluni ambayo model ya mwaka 2000 wa hakadha. Kwa hiyo hii ndio inaitwa bai'u salaf. Lakini pia hiyo gari aisifu gari kadhaa, kama ni probox, kama ni nini yenye milango minne na kadha kadha, aisifu ile gari kiasi cha kwamba yule atakaye kwenda kununua anaijua hiyo gari inayotakiwa, alafu anakwenda kumnunulia anamletea. Hii inaitwa bai'u salam au bai'u salaf. Shurutuhu yushtaratu lahu shurutul bai'i as-sabiqa, husharitiwa kwa bei hii masharti ya bei yale yaliyotangulia. Wa hiya sab'atu shurut, na masharti ya bei ni saba. Kwanza at-taradhi, kuridhiana, kuridhiana wote wawili muuzaji na mnunuzi waridhiane. Pili an yakuna jaiza at-tasarruf, wawe wale wawili inajuzu matumizi yao, yule mnunuzi matumizi yake yanajuzu kisheria na huyu muuzaji pia matumizi yake yanajuzu kisheria, isiwe mmoja ni mtoto mdogo ambaye matumizi yake yamekatazwa kisheria, au mmoja ni mwenda wazimu hana akili vizuri, huyo hawezi kuuza wala kununua. Kwa hiyo wawe wote matumizi yao yanafaa kisheria. Tatu, sharti ya tatu, an yakuna almabi'u mala, ni kuwa hicho kinachouzwa ni mali. An yakuna almabi'u mala, ni kuwa hicho kinachouzwa ni mali. Nne, an yakuna mulkan lilbai'i au ma'dhunan lahu, ni kuwa kile kinachouzwa ni mulki wa huyu muuzaji, amekimiliki yule muuzaji, au ma'dhuna lahu, au mwenye kuruhusiwa kukiuza, sio chake lakini kuna mtu kampa ili akamuuzie. Kwa hiyo aidha iwe amekimiliki muuzaji au amepewa idhini ya kukiuza. Sharti ya tano, alqudratu ala taslimil mabi', ni kuwezekana kukisalimisha hicho chenye kuuzwa, iwe kuna uwezo wa kukisalimisha, si kwamba anauza kitu ambacho hawezi kumpa yule mnunuzi. Anauza njiwa yuko juu ya hewa, anauza ghazal bado yuko porini, hiyo itakuwa haifai. Sita, maarifatu thamani walmuthman, kujua ile thamani na kile kilichotiwa thamani, yani kile kinachouzwa. Pia hii ni moja katika masharti ya bei hii. Saba, an yakuna munajjaza, iwe bei hii ni yenye kupitishwa. Wayuzadu alaiha ma yali, huzidishwa juu ya masharti hayo yafuatayo bei hii bai'u salam. Kwanza, indhibatu sifatihi, kudhibiti zile sifa zake. Yule mnunuzi au yule muuzaji azidhibiti zile sifa za kile kitakacho kinachouzwa, bimakilin, kwa kukipima kwa pishi, au mauzunin, au kwa kupima kwa mizani, au madhruin, au kiwe ni chenye kupimwa kwa dhiraa, kwa mkono. Lianna ma la yumkinu dhabtu sifatihi yakhtalifu kathira, sababu kitu ambacho haiwezekani kudhibiti sifa zake hii inatofautiana sana. Fayufdhi ila almunazaa wal mushaqa, alafu inapelekea ugomvi baina ya yule mnunuzi na muuzaji. Kwa kile kitu kiwe kinasifika kwa sifa kadhaa, azijua yule muuzaji na mnunuzi, isiwe analeta kitu ambacho sicho alichokitaka yule mnunuzi. Pili, dhikru jinsi hii wa nauihi, kutaja jinsi yake kile kitu na sampuli yake. Wa kulli wasfin yakhtalifu bihi thamanu dhahira, na kila sifa ambayo thamani inakhtalifiana kwa dhahir. Lazima ataje sifa zake zote, sifa ambazo kama hakuzitaja itakuwa ile thamani pengine aidha imepungua au imezidi. Kwa lazima ataje hicho kitu anachotaka, kama ni gari ataje modeli yake, ataje sampuli yake, ataje sifa zake za ile gari. Kila kitu ambacho kinadhibitiwa ataje sifa zake. Wahadathatuhu au wahadathatihi, na upya wake. Wakidamuhu, na uzamani wake, ataje kwamba iwe ni mpya au ni recondition. Almuhimu ataje kila kitu iliyo katika ile gari anayoitaja, anayoitaka. Hii ndio inaitwa bai'u salam. Faljinsu, aliposema dhikru jinsihi, kutaja jinsi yake. Kalburni, jinsi ni kama bur, ngano. Wanau, na sampuli. Kadhaharani, ngano ya dhaharani, Teherani, ngano ya Irani, ngano ya wapi, ndio sampuli. Wallaun, ahmar, rangi nyekundu, hiyo ngano hiyo ina rangi nyekundu, au kama ni gari rangi kadha hiyo gari. Walqadru, na kiasi. Asharatu aswa mathalan, pishi kumi kwa mfano, kama ni hiyo ngano walioitaja, au mahindi au mchele. Walbaladu, makanu zarihi, mji ni pale mahali ilipopandwa hiyo ngano. Pia ataje kwamba iwe ni ngano ya mahali kadhaa. Walqidamu, minan naw'i alqadim, katika sampuli ya zamani. Walhadatha, na ihadatha upya. Minan naw'i alhadith, ni sampuli mpya. Yote haya ataje kama hiyo ni ya zamani au ni mpya. Tatu, dhikru miqdarihi, kutaja kiasi chake. Bikailin, kwa kipimo cha pishi, au waznin, au kipimo cha mizani, au dharin, au cha dhiraa. Ayusallamu bilkaili fima yukalu, wabilwazni fima yuzanu, wabidhari fima yudhrau. Yuzo hii bayu wasalam, kwa pishi katika kile kitu ambacho kinapimwa kwa pishi, na kwa mizani katika kile kitu ambacho kinapimwa kwa mizani. Wabidhari, na kwa dhiraa. Fima yudhrau, katika kitu kinachopimwa kwa dhiraa, kama vitambaa na vitu vingine. Dhikru ajalin ma'lumin lahu waqu'un fi ziyadati thamani bi'itibari ta'jilihi, pia kutaja ule muda maalumu unaojulikana, muda ambao una yani una kutaja katika ziada ya thamani. Yani akitaja ule muda, aidha ile thamani itazidi au itapungua. Bi'itibari ta'jilihi, kwa kuzingatia ile muda wake aliyoweka. Akitaja ule muda itajulikana kwamba hii thamani yake ni kadha na hii thamani yake ni kadha, kulingana na ule muda aliyotaja. Sharti ya tano, ambayo inazidi zaidi ya masharti ya bei, ayujada ghaliban fi mahalihi, na kupatikana ghalib katika mahali pake, ai wakta hululihi liujubi taslimihi fihi, kupatikana kile kitu kilichotakiwa katika wakati wa kufika kwake, liujubi taslimihi fihi, kwa sababu ya wajibu wa kukisalimisha katika wakati huo. Yule mtu akitaka kwamba ni mwisho wa mwezi ujao, basi mwisho wa mwezi ujao iwe kile kitu kimeshafika. Fala yushtaratu wujudul musallami fihi waqta aqdi salam, haishamti kupatikana kile kilichouzwa bai'u salam wakati wa kufunga bei hii. Liannahu laysa waqta wujubi taslim, sababu huu si wakati wa kuwajibisha kukisalimisha kile kitu. Kwa pale wanapopeana wanapouziana bei ile, sio wakati wa kuleta kile kitu, ni kwamba waweke wakati muafaka wa kile kitu, baada ya wiki mbili, baada ya mwezi, baada ya miezi mitatu. Sita, an yukbala thamanu taman qadruhu wa wasfuhu qabla tafarruq, ni kupokewa ile thamani hali ya kuwa kamili kiasi chake na sifa yake kabla ya kufarikiana katika ile majlisi ya aqdi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum, auze bai'u salaf katika kail pishi inayojulikana, alhadith. Fadalla ala ishtirati qabdhi thamani fil majlis, hadithi hii inafahamisha kushartiwa kupokea ile thamani katika majlis ya aqdi. Liannahu la yaqa'u alayhi ismu salaf hatta yu'tiyahu ma aslafahu qabla at-tafarruq, ili jina la salaf au la salam haliwezi likaingia mpaka atoe ile thamani au kile alichokitoa kabla ya kufarikiana katika majlisi ya aqdi. Wali alla yasira bai'a dainin bidainin, na ili isije ikawa ni kuuza deni kwa deni, kwamba huyu aletewa na huyu thamani hajaitoa, hiyo itakuwa ni kuuza deni kwa deni. Lakini yule mnunuzi anatakiwa aitoe ile thamani, halafu kile kitu kitakuja letwa au atakuja pewa baada ya wiki moja. Hii ndio bai'u salam. Sharti ya saba, ayuslima fi dhimma, afanye bai'u salam katika dhimma, ay shay'in ghaibin, kitu kilicho mbali, si kiko pale pale. Kama kiko pale pale haitwi bai'u salam, inakuwa ni bei ya kawaida. Lakini ay shay'in ghaib, kitu kilicho mbali. Fala yasihu fil aini lhadira, haitasihi katika kitu kilichopo pale. Liannaha la rubbama talifat kabla hululi deni, huenda kikaangamia kikapotea kabla ya kufika lile deni. Kwa hiyo bai'u salam ni kuuza kitu katika dhima, si kuuza kitu kilicho pale pale katika majlisi ya aqdi. Kwa hiyo hii inaitwa bai'u salam, na pia inaitwa bai'u salaf, kuuza kitu fi dhima, katika dhima, kwa muda maalumu na wakati maalumu, na yule mnunuzi kuitoa ile thamani pale katika majlis ya aqdi. Wallahu a'lam.